spróbuj to zmienić. Kup w aptece szampon DX2 w srebrnej tubie. DX2 zawiera fitopigmenty, które stopniowo przywracają naturalny, ciemny kolor włosów. Zmień swój szampon na DX2 i sam zdecyduj, na ile lat wyglądasz. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 1 lipca. Jest 19. Anna Zaleśna-Sewera. Zapraszam na serwis. Sensacja na mundialu. Hiszpania odpada, Rosja w ćwierćfinale. Powódź w Rumunii, są ofiary śmiertelne, podmyte mosty i zniszczone domy. W serwisie połączymy się też z Sopotem, gdzie trwa festiwal Dwa Teatry. Żegnaj Hiszpanio. Byli mistrzowie świata i Europy odpadają z mundialu po rzutach karnych. Gospodarze grają dalej. Rosjanie zremisowali z Hiszpanami 1-1 w podstawowym czasie gry. Dogrywka nie przyniosła rezultatu, a w rzutach karnych lepsi byli gospodarze. Wykorzystali wszystkie próby i wygrali 4-2. W ćwierćfinale Rosjanie zagrają ze zwycięzcą meczu Chorwacja-Dania, który rozpocznie się za godzinę. Ponad 50 tysięcy wniosków o oświadczenie z programu Dobry Start wpłynęło online do godziny 18. Program przewiduje, że rodziny otrzymają raz w roku 300 zł na każde dziecko uczące się w szkole do ukończenia przez nie 20 roku życia. Dzieci niepełnosprawne otrzymają to wsparcie do 24 roku życia. Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbieta Rafalska mówiła w TVP Info, żeby dostać pieniądze, trzeba złożyć wniosek. To ma być pomoc kompleksowa, powszechna, dostępna dla rodzin. Rzeczywiście każdy z tych wniosków musi zostać złożony. To nie jest tak, że świadczenie przysługuje z urzędu, ale pamiętajmy też, że wyprawka szkolna Dobry Start będzie mogło otrzymać 4 600 000 dzieci. Podobnie jak w przypadku świadczenia z programu Rodzina 500+, wsparcie będzie udzielane niezależnie od dochodu. Wniosek należy złożyć do 30 listopada. Tragiczna w skutkach powódź w Rumunii. 4 osoby zginęły, a setki ludzi ewakuowano. Do powodzi doszło po kilku dniach ulewnych deszczów. Kobieta i dwaj mężczyźni zginęli porwani przez wodę. Z kolei 4 osoba straciła życie, gdy zawalił się jej dom. Nie poinformowano, gdzie dokładnie doszło do tej tragedii. Jednym z najbardziej poszkodowanych regionów kraju jest okręg Kowasna w środkowej Rumunii, gdzie napierająca woda zniszczyła wał przeciwpowodziowy. Zalanych zostało ponad 100 miejscowości. Zawaliły się podmyte mosty, runęły dziesiątki domów. Około 250 mieszkańców musiało opuścić swoje domy. Na koniec serwisu przenosimy się do Sopotu. Trwa tam święto radiowej i telewizyjnej twórczości teatralnej, festiwal Dwa Teatry. Niedziela przebiega pod znakiem twórczości Zbigniewa Herberta. W Sopocie jest Dorota Piotrowska. Z okazji roku Zbigniewa Herberta przypomniane zostały słuchowiska i spektakle telewizyjne zainspirowane jego twórczością. Odbyło się także słuchowisko na żywo według tekstu Herberta Lalek w reżyserii Dariusza Błaszczyka z udziałem m.in. Andrzeja Mastalerza, Piotra Cyrwusa i Marcina Bosaka. Publiczności zaprezentowanych dziś zostało 8 z 27 konkursowych słuchowisk, w tym dramatyczna historia o Grzegorzu Przemyku Idę tylko zimno mi w stopy, mówi autor i reżyser słuchowiska Tomasz Mann. Wpadliśmy na to, że to musi być po prostu jak film sensacyjny. No i dlatego było intensywne granie, intensywne ucinanie też kwestii, żeby mieć cały czas taki napęd do prawdy. Gdzie ta prawda jest? Kto ją zniszczył, tą prawdę o tym chłopaku? Ogromnym zainteresowaniem cieszyły się też spotkania z gwiazdami Danutą Stenką, Haliną Łabonarską i Małgorzatą Kożuchowską, która tak mówiła. Ja uwielbiam takie spotkania z publicznością i nie ukrywam, że też czerpię z tego energię i to mnie dalej po prostu też niesie. A w tej chwili rozpoczyna się koncert Studia Piosenki Teatru Polskiego Radia z utworami Jacka Kaczmarskiego i Grzegorza Ciechowskiego. Z Sopotu Dorota Piotrowska. Dziękuję za relację. I to wszystko w tym serwisie Trójki. Poniedziałek bez deszczu tylko na zachodzie Polski. Nad resztą kraju przewaga chmur i będzie padać. W Białymstoku termometry pokażą 13 stopni, w Warszawie 15, w Katowicach 18, w Łodzi 19, w Poznaniu 21, a w Zielonej Górze 22. Trójka. Program Trzeci. Ogłoszenie społeczne. Jak się bawiliśmy z bratem, to mi wypadła talinka i on się przestraszył. Powiedziałem, że nic się nie stało. Pani doktor przyjedzie i poprawi. Lubię piłkę nożną, ale tylko oglądam z tatą, bo sam nie mogę grać. A mama? Mama robi takie pyszne kanapeczki. Dobrze, że jestem w domu. Obejmujemy bezpłatną opieką medyczną najciężej chore dzieci w ich domach. Ojciec Filip Buczyński, Lubelskie Hospicjum dla Dzieci imienia Małego Księcia. Dla nas ważna jest każda chwila. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy.

pozwolą, że zdejmę marynarkę? Oczywiście. Naturalnie, że zdejmij. My tu wszyscy chodzimy prawie nadzy. Music from the soul, from the soul, y'all. Młody Bóg.

heart, looking back, seeing footprints. Imagine how hard the people like me, you got the around bound to ornament this sound. Just a ritual, another dream anymore. Get your shit together and explore. Open gate, sharpen blade is a mental state. Record straight, Mr. Hate, challenge me, I'm not afraid. Cause I got the love from summer above. And this love is pure energy, metaphysical and the personal fantasy. Beat is for my ears, mic is by my side. Cherishing the music, step into the light. Speaking of light, my soul is up high. Right direction, good vibe, intersection. Thank you.